بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تاريخ 9 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-maqalatu al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida li fadilati al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia al-thamina wa al-tasi'a قوله والجنة حق والنار حق katika istiftah ya mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ndani yake wal jannatu haqqun wan naru haqqun fihi al iman bil jannati wan nar na hapa mnakuamini pepo na moto wa huma min wa'dihi as-sadiqi alladhi aqsama ala sidqihi wa haqqiyatihi wa wuqu'ihi fi ghayri ma mawdi'in min kitabihi pepo na moto ni viwili ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviahidi kuwa hii ni sehemu ya wema na hii ni sehemu ya waovu na ni katika ahadi yake ya kweli ambayo ameapa juu ya ukweli wake na uhakika wake na kutokea kwake katika sehemu nyingi katika kitabu chake. Qala Allahu ta'ala fi wa'di al-mu'minina bil janna, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kuahidi waumini pepo, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala awahidi waumini waume kwa wake mabustani ya pepo yapitayo chini yake mito, khalidina fiha, watakaa milele humo, wa masakin tayyiba, na majumba mazuri watakayoyapata ndani ya pepo ya Allah, fi jannati adn, wa ridwanun min Allah akbar, dhalika huwa al-fawz al-azim, na kubwa zaidi watakayopata watu wa peponi ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, awateremshie radhi zake asiwakasirikie abadan. Na hili ndilo jambo kubwa katika yale watakayoyapata watu wa peponi. Waqala fi wa'di al-kafirina bin-nar, wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allahu wa lahum 'adhabun muqim. Na upande wa pili wanafiq waume kwa wake na kuffar, Allah amewaahidi moto wa jahannam watakaa milele humo. Hilo ndio linalowatosheleza wao kukaa ndani ya moto wa jahannam, na Allah amewalaani na watapata adhabu yenye kudumu isiyoisha. Illa annahuma khussa bidhikri rughma dukhulihima fi qawlihi wa wa'duka alhaq ihtimaman bihima wa'tinaan bi amrihima. Isipokuwa pepo na moto hapa vimehusishwa kutajwa pamoja na kuwa hivi viwili vyaingia katika wa'duka alhaq, na ahadi yako ni ya kweli. Kwa nini vimetajwa kando? Kuna ihtimam na vitu hivi viwili na inaya na mambo haya mawili. Wa yatanawalu al-imana bihima, na hapa yaingia pia ndani kuamini pepo na moto. Wa annahuma haqqun, ويتناول الإيمان بهما وأنهما حق أمورا عديدة يجمعها ما يلي naingia katika kuamini pepo na moto na kuwa hivyo viwili ni haki mambo kadhaa ambayo yakusanywa katika haya yanayofuata na kwanza kaunuhuma la raiba fihima wala shak kuwa pepo na moto havina shaka ndani yake pepo na moto ni vitu viwili havina shaka ndani yake wa anna an-nara daru a'da'i llahi wal jannata daru awliya'i na kuwa moto ni nyumba ya maadui wa Allah kufar na washirikina watakaa humo milele na pepo ni nyumba ya vipenzi vya Allah qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات هذه آية الله سبحانه وتعالى ندنياكي أتاجى adhabu aliyoandalia kufar na ndani yake pia ataja pepo ambayo amewaandalia waumini wal ayatu fi hadha al maana kathira na aya zinazozungumzia maana haya ni nyingi sana katika Qur'an fa kullama dhakara subhanahu al jannata atafa 'alayha bi dhikri an nar wa kullama dhakara ahla an nar atafa 'alayhim bi dhikri ahli al janna تبيانا لما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه ولما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وكتزامك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى وتكوتكوا كلا أنا بتاجى الله سبحانه وتعالى بيبو baada yake hutaja moto kila anapotaja watu wa motoni na adhabu atakayowaadhibu nani hapo hapo fuata na kutaja watu wa peponi na naimu watakazokuwa nazo kubainisha na kuweka wazi kile alichowaandalia peponi katika starehe ya kudumu ya milele vipenzi vyake na kile kinachowasubiri ndani ya moto wa jahannam katika adhabu yenye kuumiza maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim na akitaja Allah subhanahu wa ta'ala starehe za watu wa peponi usabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun kisha akataja wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin kisha akataja wa ashabu shimali ma ashabu shimali maneno makubwa sana kwa Allah akitaja pepo na watu wa peponi na starehe wanazokuwa nazo hapo hapo utaja nao motoni hali wanakuwa nayo ili kubainisha hali za hao wawili na kuweka wazi na pili i'tiqadu wujudihima al-an kuitakidi kuwepo kwa pepo na moto hivi sasa yani saa hivi pepo na moto tayari vishaumbwa qala Allah ta'ala fi aljanna uiddat lilmuttaqin wameandaliwa wenye kumcha Allah kilichoandaliwa kiko tayari cha waongojea wao tu wengine na kuna adilla nyingi katika Qur'an na Sunna nyingi lakini kama ilivyo ada ya watu wa batil katika kila msingi wa itikadi ya ahli sunna wamekhalifu ahli bid'ah katika kila msingi mpaka msingi wa kumwamini Allah subhanahu na kumwabudu Allah kumpokesha Allah katika ibada wako katika ahli bid'ah ambao wamekhalifu msingi huo mtu aje kuambia lakini sisi tukubaliana la ilaha illa Allah kuna watu ambao watamka la ilaha illa Allah na wafanye shirkun akbar kama wanavyofanya Rafidha. Rafidha watamka la ilaha illallah, lakini yale wanaoyafanya katika kuomba maiti na kuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ghulu kwa ahlul bait mpaka wakawapa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kujua ghaib na kujua kadha, mambo mengi wanaoyafanya kinyume kabisa na la ilaha illallah. Kwa usione kuwa katika msingi huu hakuna aliyekhalifu, na hata katika msingi mkubwa wa kumwabudu Allah na kutomshirikisha na chochote, wako mahurafi wamekhalifu, waabudu maiti, wakipatwa na matatizo waenda kwa maiti waomba. Kwa sisi na ahlul bid'ah hatukhtalifiani katika misingi midogo midogo kama wanavyosema, a tukhtalifiana katika misingi ya itikadi mpaka katika kuzungumza kuhusu Allah. Ahlus sunna wakizungumzia vigawanyo vya tauhid wao wasema ni utatu. Kwa tukhtalifiana katika hata masala ya msingi kabisa tauhid, tukhtalifiana makhurafi na rafidha mashia. Sasa katika hili pia Mu'tazila wakasema la, hakuna pepo wala moto. Kwa nini kuweko pepo na moto? Sasa ni upuzi tu. Ah, sema upuzi tu, vyafanya nini sasa hivyo vitu? Pepo na moto fanya kazi gani? Na waweza kumwona mtu azungumza hivyo na nyumbani na magari kama matatu manne matano, ndio ahlul bid'ah dunia kwao ndio imeweka mbele. Mengine hana kazi, yaweka uiddat lidhuyuf, mewaandalia wageni wake. Yeye si mpuuzi, yeye jiona ye mwerevu, lakini amnasibishia mula wake jambo kama hilo, waliyadhu billah. Hasa hii aya utakwenda na uiddat lilmuttaqin, waqala uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, wameandaliwa wale walioamini Allah na mtume wake. Waqala ta'ala fi nar uiddat lilkafirin, waqala wa'atadna liman kadhaba bisaati sa'ira, tarashandaliwa. Na katika ahadith mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza moto wa jahannam ulivyokwenda kumshtakia Allah, akala ba'dhi ba'dha, moto wa jahannam mshtaki kuwa baadhi yake wala mwingine. Allah akauparusa binafasaini, wapumua mara mbili, nafasun fi saifi wa nafasun fi shita, wal hadith sahih. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akataja lile joto kali ni kutokamana na kupumua kwa moto wa jahannam, na ile baridi kali mnaoisikia ni kutokamana na kupumua moto wa jahannam, kwa sababu moto wa jahannam una vitu viwili, kuna moto joto na kuna moto baridi. Wengi katika watu hawajui kuwa katika moto wa jahannam kuna baridi zamharir. Watu wa motoni watakapozidiwa na moto wataomba waletewe baridi, wataletewa baridi, ile baridi itawaumiza mpaka wataomba moto uregeshwe, manake itakavyokuwa ikivunja mifupa katika miili yao, waliyadhu billah, moto wa jahannam. Sasa wewe wahisi athari ya moto wa jahannam kisha wasema bado hakuna, utaumbwa siku hiyo. Ndivyo wanavyodai Mu'tazila na wengine katika aqlaniyun. Thalithan al-imanu bi kulli awsafil jannati allati ja'at fil kitabi was sunnah, kuamini sifa zote za pepo zilizokuja katika Qur'an na Sunna. Lianna kulla ma jaa fi alkitabi wa sunnati min awsafi aljannati dakhilun fi qawlihi waljannatu haqqun ay bi jami'i awsafiha almadhkurati fi alkitabi wa sunnah, kwa sababu sifa zilizokuja katika Qur'an na Sunna katika sifa za pepo zaingia katika hili neno waljannatu haqqun. Kwa hivyo ni haki kwa sifa zake zote zilizotajwa katika Qur'an na Sunna. Kama yadkhulu fi qawlihi wan naru haqqun ay bi jami'i awsafi an-nar al-madhkurati fi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yaingia ndani yake vyote sifa zote za moto zilizotajwa katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabi'an الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. هذه pia معتزلة وملكتها معتزلة وسيما كوا موتو وإشا هو تدوم بيبو يتدوم لكن موتو وجهنم تكوجا سيكو تزيما خلاص kutakuwa kuna moto. Lakini tukisoma katika Qur'an tuona tofauti. Kwa sisi katika imani yetu ni kudumu na kubakia kwa moto na pepo, kwa kuwa Allah ndiye atakayezibakisha. Kwa hivyo haziishi, hakuna mwisho wake abadan. Na vilivyomo ndani yake vitakaa milele. Bimaana wale walioingia peponi watakaa milele, na wale walioingia motoni watakaa milele katika washirikina na kufaru. Ama wale usati muwahidin, wale tuwahesabu kuwa mshuoni katika watu wapi wa peponi. Ikiwa taadhibiwa, taadhibiwa kwa kadri ya maasi aliyofanya, kisha watarejeshwa peponi. قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إلي هكون اختلاف قوات وبيبوني وتكامي ليلي نهكون مشواك سأل الله من فضل. وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حتى وشوفوا هوابا هواباتوا نما تشوفوا ولا هواتوكم لنداني وتكامي ليلي لن يبيبوا يا الله. Allahu Akbar. Lau kama wallahi mtu atazingatia aya hii tu, yamtosheleza kujibidisha kwa ajili ya akhira, ajiandae kisawasawa ili aingie katika hii sehemu ya starehe ambayo hata toka tena atakaa milele ndani yake. Maisha ya dunia ni miaka mingapi? Utaishi, utaondoka dunia, lakini ndani ya pepo ya Allah ni milele. وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. واعتزل سيوه يلوانين مانا خالدين فيها أبدا وتواجاب سيوه خالدين فيها أبدا تكامل لهم. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وتكاهم مليله. ألف سوما آية كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سس خطار يموت وجهنم نكوى عذاب ياك كل ما سيكو يكسونغمبلي يزيدي. Hutofika siku utasema mimi nishazoea sasa. Hakuna kitu kama hicho. Kila masiku yakienda mbele, ile adhabu yazidi. Yazidi kuumiza. Kama vile watu wa peponi, kila masiku yakisonga ndani ya pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wao wazidi kuneemeshwa zaidi na zaidi na zaidi. Haina mwisho wake na ya peponi. Mpaka katika uzuri wao. Soma hadithi inaeleza kuhusu soko la watu wa peponi ambao wataenda kila Jumaa, kila wiki waenda. Wakirudi baada ya kupigwa na ule upepo wazidi kuwa wazuri. Wakirudi nyumbani, wake zao waambia mmebadilika, mmezidi kuwa wazuri. Na huko nyumbani Allah Subhanahu wa Ta'ala akawazidishia uzuri wake zao, na wao waambie na nyinyi pia mmezidi kuwa wazuri. Huchoki bwana ndani ya pepo, kila siku waona mapya. Hata wake zako pia, si ati ukimuingilia siku ya pili thayyiba yorudi tena upya. Ndio pepo hiyo, peponi huko. Lakini kwa taka amal kuanzia hapa duniani ni amal. Watu wengi wamejisahau na kuamini pepo na moto na kuvihudhurisha kila wakati, yamsukuma mja katika kukimbilia kufanya mema na kujiepusha na maasi. وهذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة وبعدا عن الأعمال التي تقرب إلى النار. نهي تكادي كوميني بيبو ناموتو ما تندياكي نكويل مجا أتجيان داك وكفاني عمل زينزم كاربي شايينا بيبو نكوجيوه كمبادي نعمل زينزم كاربي شايينا موتو. Na ndio maana ukoona Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi katika khutub zake za Ijumaa akitaja aljanna wan nar. Leo lau kama utatoa khutba wewe uzungumzie mauti, uzungumzie janna, uzungumzie nar, na watu wafeli bwana skuli. Atakauje na mkaratasi mrefu hivi, basi watoto wetu inshallah hawa wamepasi na hawa wamefeli. Sasa hao waliofeli tufanye nini sisi? nendeni katafuteni huko kwenu, huko mliko huko, njia za kufanya, kama mtafanya tushen, kama mtafanya nini huko. Basi hapa msikitini watu washatoka katika dunia, wameshughulishwa wiki nzima. Ijumaa pia iwaje asikumbushwe Allah subhanahu wa ta'ala, asikumbushwe tauhid, asikumbushwe janna, asikumbushwe nar. Ameshughulishwa huko na dunia, atakikana akija pale aregeshwe kidogo, wasema vonye arefresh ile akili yake kidogo, ikumbuke kuwa kuna pepo na moto, huenda ikambadilisha maisha yake yakawa mazuri. Lakini wewe utamfundisha nini mtu wa duniani? Ati wewe utakapo basi maengineer sio nani hapo, waliokaa kuna maengineer 10 wa kuona wewe mzuka tu, wazungumza kitu hata huelewi. Imamu wa msikiti umeng'ang'ana tu wewe, maengineer sio manini marubani wewe nini. Wakumbushe watu akhira, wakumbushe watu mauti, wakumbushe watu kuna kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakumbushe watu kuna pepo, kuna moto, wakumbushe watu, wakhofishe watu, wamwogope Allah, waelekezee watu katika kuwa na raja na kumtarajia Allah. Baina alkhawfi waraja, taja pepo, taja moto siku nyingine, wakumbushe mauti siku nyingine, wakumbushe tauhid, wakumbushe mambo yanayowafunganisha wao na akhira yao. Hili jambo lina matunda mazuri sana kwa maisha ya Muislamu. Anayejua kuna pepo na moto na akavihudhurisha hivyo kila wakati, maisha yake yatabadilika biidhnillah. Atafanya mema, ajikaribishe yanayomkaribisha na pepo, na kujiepusha na maovu yanayompeleka motoni. Kama fi du'a al-ma'thuri 'an nabiyina sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-jannata وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. كو أومبا بيبو نا فيله vinavyomkaribisha yeye na pepo صلى الله عليه وسلم katika قول نعم na upande wa pili pia ajilinda na Allah na tukama na moto na kile kinachomkaribisha na moto katika قول نعم. فإذا آمن العبد بالجنة والنار وأنهما حق وجب عليه أن يعمل الأعمال والأقوال التي تقربه إلى الجنة وأن يتجنب الأعمال والأقوال التي تقربه إلى النار. مجا أكياميني بيبو نموت نقواني حقي ساسكونا واجيب جوياكي كفانيا عمالي نكتمك ما تمشي أمباو يتمكر بشينا بيبو نكجيبوشنا فيتينو na matamshi ambayo yatamkaribisha yeye na moto wa jahannam waliyadhu billah. Naktafi bi hadha qadru wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.